مٲلِس ماجہِ سۭتۍ سلوٗک کرنٕکۍ آداب۔ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرِو نیک سلوٗک تہٕ امہِ نیک سلوٗکُک توفیٖق زٲنِو دۄن جہانن ہٕنٛز سعادت۔ اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ چھُ انسانس پٮ۪ٹھ زیادٕ حق مٲلِس ماجہِ ہُنٛدُے۔ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ حقٕچ اہمیت تہٕ عظمت سمجھو امہِ سۭتۍ زِ قرآنِ پاکس منٛز چھُ جایہِ جایہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حقس سۭتۍ بیان آمُت کرنہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ شُکر گُزٲری سۭتۍ سۭتۍ چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛزِ شُکر گُزٲری ہُنٛد تٲکیٖد آمُت کرنہٕ۔ قرآن شریٖفس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ تہٕ تُہنٛدۍ رۄبن چھُ فٲصلہٕ فرمومُت زِ تُہۍ مہ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہس ورٲے کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت تہٕ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرِو نیک سلوٗک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران، مےٚ پرُژھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس زِ کۄس عمل چھِ اللہ تعالیٰ ہس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، سۄ نماز یۄس وقتس پٮ۪ٹھ پرنہٕ یِیہِ۔ مےٚ پرُژھمکھ بیٚیہِ، امہِ پتہٕ کۄس عمل چھِ اللہ تعالیٰ ہس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ؟ فرمووُکھ، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک۔ مےٚ پرُژھمکھ امہِ پتہٕ، فرمووُکھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز جہاد کرُن۔ بُخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ اکھ شخص سپُد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر تہٕ لوگ وننہِ، بہٕ چھُس تُہنٛدِس دستہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ ہجرت تہٕ جہادٕ خٲطرٕ بیعت کران تہٕ خۄدایس نِش چھُس امیُک اجر یژھان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو پرُژھ، کیٛاہ چٲنِس مٲلِس ماجہِ منٛز چھا کانٛہہ اکھ زِندٕ؟ تٔمۍ کوٚر عرض، آ، بلکہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر، دۄشوے چھِ زِندٕ۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، کیٛاہ ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄدایس نِش ہجرتُک تہٕ جہادُک بدلہٕ یژھان؟ تٔمۍ کوٚر عرض، اہن حظ آ، بہٕ چھُس خۄدایس نِش اجر یژھان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اِرشاد، گژھ تیٚلہِ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس خدمتس منٛز روٗزِتھ کر تِمن سۭتۍ نیک سلوٗک۔ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ أکۍ شخصن پرُژھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق کیٛاہ چھُ اولادس پٮ۪ٹھ؟ اِرشاد فرمووُکھ، مول موجی چھُ تُہُنٛد جنت تہٕ مول موجی چھُ تُہُنٛد دوزخ۔ ابن ماجہ۔ یعنی تِمن سۭتۍ نیک سلوٗک کٔرتھٕے ہیٚکِو تُہۍ جنتٕکۍ حقدار بٔنِتھ تہٕ تِمن سۭتۍ بدسلوٗکی تہٕ تِہنٛدۍ حقوٗق پامال کٔرِتھ بٔنِو جہنمٕکۍ حقدار۔ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ شُکر گُزار روٗزِو۔ احسان کرن وٲلۍ سٕنٛز شُکر گُزٲری تہٕ احسان مٔنٛدی چھُ شرافتُک اولیٖن تقاضہٕ، تہٕ حقیٖقت چھِ یہِ زِ سانہِ وجوٗد کہِ احساسُک سبب چھُ سون مول موج۔ أسۍ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛزی پرورشہِ تہٕ نِگرٲنی منٛز بڑان، تھدان تہٕ شعوٗرس واتان، تہٕ تِم ییٚمہِ محبت تہٕ شفقت سان اسہِ رٔچھِتھ واریاہ مُشکِلات تُلان چھِ، تَمیُک تقاضہٕ چھُ یی زِ اسہِ پزِ پنٕنِس سیٖنس منٛز تِہُنٛد محبت و عظمت، احسان مٔنٛدی، شُکر گُزٲری تہٕ عقیٖدت مٔنٛدی ہِنٛدۍ جذبات تھاوٕنۍ۔ سانہِ جسمُک مس وال تام گژھِ تِہُنٛد شُکر گُزار روزُن۔ یِہوے وجہ چھُ زِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ پنٕنہِ شُکر گُزٲری سۭتۍ سۭتۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ شُکر گُزٲری ہُنٛد تٲکیٖد فرمومُت۔ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز فرماوان، انِش کُرلی ولہِ والہِ دایِک، اَسہِ کٔر وصیت زِ میون شُکُر کٔرِو تہٕ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ روٗزِو شُکُر گُزار۔ مول موج تھٲوِن ہمیشہٕ خۄش تہٕ تِہنٛزِ مرضی تہٕ مِزاجس خلاف مہ ؤنِو تِژھ کانٛہہ کتھ ییٚمہِ سۭتۍ تِمن روحٲنی تکلیف واتہِ، بالخصوٗص بُجرس منٛز ییٚلہِ زن مِزاجس منٛز ہنا فرق چھِ یِوان تہٕ مول موج چھُ تِم تقاضہٕ کران یِم توقعہس خلاف چھِ آسان۔ امہِ وقتہٕ تہِ کٔرِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کتھ اسوٕنہِ بٕتھِ برداش، تِکیازِ بنان چھُ زِ کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ ما کھسیو شرارت تہٕ کینٛہہ ناس تراس ژلیو نیٖرِتھ تہٕ تِہنٛدٮ۪ن جذباتن لگہِ ٹھیس۔ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز فرماوان، اما یبلو غنہ عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ فرماوان، اگر تِمو منٛز اکھ یا دۄنوے تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ بُجرٕچہِ وٲنٛسہِ واتن، تُہۍ مہ ؤنِو تِمن اُف تہِ تہٕ نَمہٕ پھیٖرِو تِمن بُتھ۔ دراصل چھنہٕ بُجرس منٛز کتھ برداشت گژھان تہٕ کمزوٗری کِنۍ چھُ پنٕنہِ اہمیتُک احساس بڑان، تَوَے چھےٚ معموٗلی کتھ تہِ دِلس لگان تہٕ دِل چھُ حد کی بنان۔ لِہاذا چھےٚ یہِ کتھ ژٮ۪تس تھاوٕنۍ زِ پنٕنہِ کُنہِ کتھِ تہٕ حرکت سۭتۍ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ ناراض سپدنُک موقعہٕ دِیُن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چھ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد اللہ تعالیٰ سنز خوشنودی چھ مول سنز خوشنودی مز تہ اللہ تعالیٰ سنز ناراضگی چھ مول سنز ناراضگی مز ترمذی ابن حبان حاکم یعنی اگر کانہہ پنس خدایس خوش یژھان تھاون تیل تھون سہ پنس مالس خوش مالس ناراض کرت دی سہ اللہ تعالیٰ سندس غزبس وتش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چھ بیان کران زِ اکھ نفر آو پنس مالس ماجہ یم ودان اس ترویت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز ہجرت خاطر بیعت کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس گس پنس مالس ماج نش گس واپس تو تم یق تتھے پاٹ خوش کرت یت پاٹ سہ تم ودنوت چھک آمت ابو داود دلو جان کرو مالس ماج خدمت اگر تھی خدائن ام کتھ ہند موقع چھنو دیتمت تیل چھ یہ دراصل ام کتھ ہند توفیق زی تھی ہیکو پنن پان جنتک حقدار بنوت تو اللہ تعالیٰ سن خوشنودی ہیکو حاصل کرت مالس ماج خدمت کرنے ستی چھ تہ دون جہانن ہز عظمت رزر تو سعادت حاصل سپدان تو انسان چھ دون جہانن ہندو مصیبتو نش بچت روزان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس انسان یہ آسی یسان زی تم سنز عمر گژھ دراز یین کرنے تو تم سنز روزی مز گژھ کشادگی سپدن تس پزی پنس مالس ماج ست رزر کرن بیہ رحمک سلوک کرن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد سو انسان گژھن ذلیل بیہ گژھن ذلیل بیہ گژھن ذلیل لوکو پرس اے خدائے سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انسان تمو فرمو سو انسان یم بجرکس حالتس مز پنن مول موج لوب دوشوے لبن یا کان اکھ تو پتہ گو نہ تہنز خدمت کرت جنتس مز داخل مسلم اکس موقع پہ دس تمو مالس ماج ہندس خدمتس جہاد ہوس عظیم عبادتس پہ ترجیح تو اخ صحابی رکووک جہادس گھنہ وقت تو مالس ماج ہند خدمت فرمو حس تاکید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اخ شخص آو جہادس من شریک گھنہ کے غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز پرسان کیا چچی مول موج زند تم کور عرض اہن حس زند چھو ارشاد فرمو حس گس تو تمن روز خدمت کران یہ جہاد بخاری مسلم مالس ماج ہند کرو ادب تو احترام تو تس کان کت یا حرکت ما کرو یس تہندس احترامس خلاف آسی قرآنس من چھو وقل لہما قولا کریما سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ترو تو تمن ست کرو احترامچ کت اک دہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسان کیا تھی یہ یسان زی جہنم نش گھو دور روزن تو جنتس مز گھو داخل سپدن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان کیاز نہ اللہ تعالیٰ سند قسم چھس بہ یہ یسان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسان تہ والدین زند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان آ موج چھم زند ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اگر تہس ست نرمی سان کت کرو تم سند کھین چنک تھو خیال تیل گھو ضرور جنتس بشرطے کہ تھی روزو بڑو گناہ نش بچان الادب المفرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہ دہ دون نفرن وچان اکس پرسان یہ دویم کس چھ ژے ست تم وون یہ حض مول تمو فرموک وچ نہ ہیز ام سند ناو یعنی ناو دت کر زن کت یا آلو نہ پک زِ امس برہ برہ تو نہ بیز امس برہ پتھر الادب المفرد مالس ماج ست یو عز دی تو ان کے سری سان پیش اللہ تعالیٰ چھ قرآن وجیدس مز فرماوان وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ سورہ بنی اسرائیل آیت ژو تو عزی تو نرمی سان تھو تمن برہ کن پنن پان وترت عزی سان پنن پان وتران مطلب یہ زی پرت وقت تھو تہند مرتبک لحاظ تو کن تہ وقت مہ ہیو تمن پنن بجر تو نہ مہ کرو تمن ست کان گستاخی مالس ماج ست کرو محبت تو یہ زنو پنہ خاطر سعادتک باعث تو اخرتک اجر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس تہ نیک اولاد مالس ماج پہ محبت اخ نظر تراوان تمہ بدل اللہ تعالیٰ تس اکہ مقبول حجک ثواب بخشان لوکو پرس اے خدائے سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کان دہس مز یمن کن ہتہ لٹہ یتھے پاٹ رحمت و محبت نظر تراو تمو فرمو آ اگر کان ہتہ لٹہ تہ یی کر تم پتہ تہ اللہ تعالیٰ تہند تصور کھوتہ سٹھا بوڑ تہ تنگ دلی ہیو ابو نش بالکل پاک مسلم. دلو جان کرو مالس ماج ہن فرمان برداری، اگر تم زیادہ تی تن کر تو کرو خوش دلی سان تہذ اطاعت تہند احسان نظرن تل تھوت کرو تہد پریت کھانا مطالبہ پور بشرتے کہ دینس خلاف گھن آن. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران یمن اخ نفر آو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرس تس یمنس من چھ پن کان تم کور عرض اہن حض مول موج چھم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرس تمو چھ اجازت دیتمت تم کور عرض نہ حض مے چھ تم اجازت ہیوتمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اچھا گھ واپس تو مالس ماج ہے اجازت اگر تم اجازت دن تیل کر جہادس من شرکت نت روز تہندس خدمت مز روز تم ست نیک سلوک کران. ابو داود مالس ماج ہند اطاعت تو اہمیت انداز کرو ام کت ست اخ شخص میل وادو پہ یسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست سپد دین چہ سربلندی خطر جہادس من شریک مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس واپس سوزان تو فرمان جہادس من ہک ث شرکت تت صورت مز کر مول موج دشو ث اجازت دن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یم شخص ات حالت من صبح کور سہ رود تم ہدایات تو احکام مز اللہ تعالیٰ سند اطاعت گزار یم تم مالس ماج ہندس حقس من نازل کرم تیل کور تم ات حالت من صبح زم سند خطر جنت زرواز یل تو اگر مالس ماج مز کھا اوسس تیل چھس اخ درواز یل تو یم شخص ات حالت من صبح کور سہ مالس ماج متعلق اللہ تعالیٰ سندو احکامو تو ہدایتوں نش بت پھرت تیل کور تم ات حالت من صبح زس خطر جہنمک درواز یل تو اگر مالس ماج مز کھس تیل چھس جہنمک اخ درواز یل. اک شخص پرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مول موج تس سیادتی آس کر تم پت تس فرموک آ اگر زیادتی آسن کران تمہ پت تہ اگر زیادتی آسن کران تمہ پت تہ اگر زیادتی آسن کران تمہ پت تہ. مشکات مول موج گژھہ پننہ مال و جائیدادک مالک زانن تو تمن پیٹھ گژھہ دل کھولت خرچ کرن. قرآن شریفس مز چھ اللہ تعالیٰ فرماوان یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فلوالدین سورہ بقرہ آیت نمبر 215 لوگ چھو تہ پرسان اس کیا کرو خرچ جواب دیوک یس مال تہ تہ خرچ کرو تمی گونک حقدار چھ والدین. اک دو آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز اخ شخص تو لوگ پنس مل سن شکایت کرنے یل تمس خوش چھ گسان میون مال چھ نیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انو امس شخص سن مول ناد دیت لور ڈکھوان گو اخ کمزور بڑ شخص حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس بڑس نش تحقیق کران تو بڑ شخص لوگ ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ زمان اوس یلی کمزور تو بے بس اوس تو مے مز اوس طاقت بہ اوس مالدار تو یہ اوس خالی اتھو مے کور نہ زانہ امس پن چیز ننس ٹھاک آج چھس بہ کمزور تو یہ صحت مند تو طاقتور بہس خالی اتھو تو یہ مالدار وون چھ یہ پن مال مے نش بچے بچے تھاوان بڑھ سنز یم کت بوزت لگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوشارنہ تو بڑ سندس نیچوس کن مخاطب سپدت فرموک ث تو چون مال چنس مل سند مول موج اگر غیر مسلم آسہ تو کرو تم ست نیک سلوک تہد ادب احترام تو خدمت روزو برابر کران البتہ اگر تم شرک یا گناہ کرنک حکم دن تیل کروک انکار تو ہرگز مہ مانو تہد. اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجیدس مز فرماوان و ان جاہدک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا سورہ لقمان آیت 15 تو اگر مول موج دباؤ تراو زی مے ست بناون کان شریک یمک نہ ثے کان علم چھی تیل مہ مان ہرگز تہنز کت تو دنیا مز روز تمن ست نیک سلوک کران. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک وقتس مز آئے مے نش میانی موج تو تمہ وقت اس سو مشرک مے کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ مے نش میانی موج آمت تو تس چھ اسلام سی دئی بہ کر تس ست سلوک تمو فرمو آ ژٕ کر پنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ نیک سلوٗک. بُخاری. مٲلِس ماجہِ روٗزِو برابر دُعا تہِ کران، تِہنٛدۍ احسان نظرن تل تھٲوِتھ مٔنٛگِو خۄدایس عٲجزی تہٕ انکسٲری سان تِہنٛدِ خٲطرٕ دُعا. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، وقُر ربِر ہم ہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. تہٕ دُعا کٔرِو زِ پروردِگارٕ یِمن دۄشوٕنۍ پٮ۪ٹھ کر رحم، یِتھ پٲٹھۍ یِمو دۄشوٕیو لۄکچارس منٛز مےٚ پرورِش ٲس کٔرمٕژ. یعنی اے پروردِگارٕ، شُرۍ پان چہِ بےٚ بٔسی منٛز روٚچھ حظ بہٕ یِمو محبت تہٕ شفقت سان، تہٕ میانہِ خٲطرٕ کٔرِکھ پنٕنۍ عٲش قۄربان تہٕ میانہِ خٲطرٕ تُلِکھ تکلیٖف. پروردِگارٕ، وۄنۍ چھِ یِم بُجرس منٛز کمزوٗری تہٕ بےٚ بٔسی کِنۍ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ محبتٕکۍ تہٕ شفقتٕکۍ محتاج. خۄدایا، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یِمن کانٛہہ بدلہٕ دِتھ، ژٕے کر یِمن سرپرستی تہٕ اَتھٕ روٚٹ، تہٕ یِہنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ کر رحمتٕچ نظر. ماجہِ ہِنٛدِ خدمتُک تھٲیِو خصوٗصی خیال، موج چھےٚ مِزاج کِنۍ زیادٕ کمزور تہٕ حساس آسان تہٕ تُہنٛدِ خدمتٕچ تہٕ نیک سلوٗکٕچ زیادٕ ضروٗرت منٛد تہِ. امہِ پتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ احسان تہٕ قۄربٲنی مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادے پہن آسان، لِہاظہ چھُ دیٖنن ماجہِ ہُنٛد حق زیادے پہن ووٚنمُت، تہٕ ماجہِ سۭتۍ چھُن خصوٗصی نیک سلوٗک ووٚنمُت کرُن. قرآنہِ پاکس منٛز چھُ اِرشاد، وَوصَیْنا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، سورہ احقاب آیت نمبر 15. تہٕ اَسہِ کوٚر اِنسانَس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رٕژر ورتاونُک تٲقیٖد، تٔمۍ سٕنٛز موج روٗز تکلیٖف تُلۍ تُلۍ تٔمِس یٔڑ منٛز ہٮ۪تھ پھیران، تہٕ تکلیٖف سانٕے دیُتنَس زنم، تہٕ یٔڑ منٛز تُلنُک تہٕ دۄد چاونُک یہِ تکلیٖف دیہ وقت چھُ 2.5 ؤری. قرآنِ مجیٖدن چھُ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ نیک سلوٗک کرنُک تٲقیٖد کران، خصوٗصیت سان ماجہِ ہِنٛدۍ تکلیٖف ویتراونُک نقشہٕ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ اثر انگیز اندازس منٛز تھوومُت، تہٕ نہایت خوٗبی سان چھُن نفسیٲتی اندازس منٛز اتھ حقیٖقتس کُن اِشارٕ کوٚرمُت زِ جانہِ سار موج چھےٚ مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ تُہنٛدِ خدمتُک تہٕ نیک سلوٗکُک حق تھاوان، تہٕ پتہٕ چھےٚ یِہے حقیٖقت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ویژھنٲوِتھ بیان فرمٲومٕژ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان، اکھ شخص آو نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تہٕ پرٛژھُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہِ نیک سلوٗکُک زیادٕ مُستحق کُس حظ چھُ؟ تِمو فرمو، چٲنۍ موج. تٔمۍ پرُژھ، پتہٕ کُس چھُ؟ تِمو فرمو، چٲنۍ موج. تٔمۍ پرُژھ، پتہٕ کُس چھُ؟ تِمو فرمو، چٲنۍ موج. تٔمۍ پرُژھ، پتہٕ کُس؟ تِمو فرمو، چون مول. الادب المفرد. حضرت جہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تہٕ کوٚرُکھ عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ چھُ اِرادٕ زِ بہٕ کرٕ ہا تۄہہِ سۭتۍ جہادس منٛز شِرکت، تہٕ بہٕ چھُس اوے آمُت زِ بہٕ ہٮ۪مو تۄہہِ اتھ معاملس منٛز مشور، فرمٲیِو کیاہ حُکُم چھُ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِس پرژھان، ژےٚ چھے موج زِندٕ؟ جہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ عرض کران، اہن حظ زِندٕ چھِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اِرشاد فرماوان، گژھ تٔمۍ سٕنٛدسٕے خدمتس منٛز روز مشغوٗل، تِکیازِ جنت چھی تٔمۍ سٕنٛدنٕے قدمن تل. ابن ماجہ نسائی. حضرت اویس رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس دورس منٛز موجوٗد، مگر تِہنٛدِ مُلاقاتُک شرف سپدُکھ نہٕ حٲصِل. تِمن ٲس اکھ بُڑٕ موج، دۄہس راتس ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛزٕے خدمت کران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ دیٖدارُک اوسُکھ سٮ۪ٹھاہ آرزوٗ، تہٕ کُس مومِن آسہِ سُہ ییٚمۍ سٕنٛز أچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ دیٖدارٕ سۭتۍ آسن نہٕ روشن یژھان سپدُن. چنانچہِ حضرت اُویسن یژھاو یُن تہِ دیٖدارٕ خٲطرٕ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚرہکھ ٹھاک. حجُک فریض ادا کرنُک تہِ اوس تِہنٛدِس دِلس منٛز تما، مگر ییٖتِس کالس تِہنٛز موج زِندٕ روٗز، سۄ کُنہِ زٔنۍ تراونہٕ کہِ خیال کوٚر نہٕ تِمو حج، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ وفات پتہٕ سپدُکھ یہِ تما پوٗرٕ. یۄس دۄد آسہِ چوٚمُت تس ماجہِ سۭتۍ تہِ کٔرِو رُت سلوٗک، تٔمۍ سٕنٛز خدمت کٔرِو، ادب تہٕ احترام سان یِیوٗس پیش. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، مےٚ وُچھ جعرانہ نٲوۍ جایہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماز بٲگراوان. اتھ دوران آیہِ اکھ خاتوٗن تہٕ وٲژ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن سٮ۪ٹھاہ نکھٕ، تِمو وۄتھرٲو تس خٲطرٕ پنٕنۍ ژادر، سۄ بیٖٹھ تتھ پٮ۪ٹھ. مےٚ پرُژھ لُکن زِ یہِ خاتوٗن کۄسہٕ چھےٚ؟ لُکو ووٚنہم زِ یہِ گٔیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس سۄ موج ییٚمہِ تِمن دۄد اوس دیُتمُت. ابو داوٗد. مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ تہِ تھٲیِو تِہُنٛد خیال، تہٕ تِمن سۭتۍ نیک سلوٗک کرنہٕ کہِ غرضہٕ تھٲیِو یِمن کتھن ہُنٛد خیال. گۄڈنِچ کتھ، مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ روٗزِو لگاتار مغفرتٕکۍ دُعا کران. قرآنِ پاکن چھِ مومن یہِ دعا ہیٚچھنٲومٕتۍ، ربن اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، پروردگارِ مےٚ کٔر مغفرت تہٕ میٲنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ سارنٕے با ایمانن کر تمہِ دۄہ معاف ییٚلہِ حِساب قٲیِم سپدِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران زِ مرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ میت سٕنٛدۍ درجات بُلند چھِ سپدان، سُہ چھُ حٲرتہٕ سان پرژھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ سپُد۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ تس وننہٕ یِوان زِ چون اولاد روٗدُے ژےٚ مغفرتُک دعا کران تہٕ خۄداین کوٚر سُہ قبوٗل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، ییٚلہِ کانٛہہ شخص مران چھُ تٔمۍ سٕنٛزِ عملہِ ہٕنٛز مۄحلت چھِ ختم سپدان، صرف چھِ ترٛےٚ چیٖز تِم یِم تس مرنہٕ پتہٕ تہِ فٲیدٕ چھِ واتناوان روزان، اکھ چھُ صدقہ جاریہ، دوٚیِم تٔمۍ سُنٛد پھٲلاونہٕ آمُت سُہ علم ییٚمہِ سۭتۍ لُکھ فٲیدٕ تُلن، ترٛیٚیِم سُہ صالح اولاد یُس تس دعایہِ مغفرت کران روزِ۔ دوٚیِم چیٖز چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ کٔرمٕتۍ وعدٕ، قسم تہٕ ؤصیت کٔرِو پوٗرٕ۔ بنان چھُ زِ مٲلۍ ماجہِ آسن پننہِ زندگی منٛز کٲنٛسہِ سۭتۍ وعدٕ قسم کٔرمٕتۍ، پننِس خۄدایس سۭتۍ آسیکھ کانٛہہ عہد کوٚرمُت، کانٛہہ نیت آسیکھ تھٲومٕژ، کٲنٛسہِ آسیکھ کانٛہہ چیٖز دِنُک یا ہیٚنُک وعدٕ کوٚرمُت، یِمن آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد قرض روٗدمُت تہٕ نکھٕ والنُک موقعہٕ آسیکھ نہٕ میوٗلمُت، مرنہٕ وقتہٕ آسنکھ کینٛہہ ؤصیتہٕ کرِمَژٕ، یوٗت پیٚلہِ تیوٗت کٔرِو تُہۍ تِمہٕ کامہِ پوٗرٕ۔ حضرت عبدہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس عرض کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہِ ماجہِ ٲس اکھ نیت کٔرمٕژ مگر نیت پوٗرٕ کرنہٕ برونٛٹھٕے مۄیہِ سۄ، کیاہ بہٕ ہیٚکہٕ حظ تِہنٛز نیت پوٗرٕ کٔرِتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِس فرماوان، کیازِ نہٕ، ژٕ کر ضروٗر تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ نظر، یعنی نیت پوٗرٕ۔ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن دوستن تہٕ ماجہِ ہٕنٛزن وٮ۪سن سۭتۍ تہِ کٔرِو نیک سلوٗک، تِہُنٛد احترام کٔرِو، تِم تھٲیوُکھ پنٕنٮ۪ن مشورن منٛز شٲمِل، تِہنٛزن راین تہٕ مشورن کٔرِو قدر۔ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نیک سلوٗک چھُ یہِ زِ اِنسان ورتایہِ مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن دوستن رِشتہٕ دارن سۭتۍ رٕژر۔ اَکہِ دۄہ چھِ ابوٗ دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٮ۪مار گژھان تہٕ بٮ۪مٲرۍ روٗز ہُران اتھ حدس تام زِ بچنٕچ روٗز نہٕ کانٛہہ اُمید۔ امہِ پتہٕ چھِ حضرت یوٗسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٮ۪ٹھاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھٕ سفر کٔرِتھ تِمن عیادتس یعنی خبرِ یِوان۔ حضرت ابوٗ دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ تِمن وٕچھان چھِ، تِم چھِ تِمن تعجُب سان پرژھان، تُہۍ کتہِ یور؟ یوٗسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ ونان زِ بہٕ آس محض تُہنٛدِس عیادتس یعنی خبرِ، تِکیازِ میٲنِس مٲلِس سۭتۍ ٲسۍ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ تہٕ مضبوٗط تعلُقات۔ حضرت ابوٗ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ ییٚلہِ بہٕ مدیٖنہ آس تہٕ مےٚ نِش آیہِ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ ونہم۔ حضرت ابوٗ بردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ ییٚلہِ بہٕ مدیٖنہ آس تہٕ مےٚ نِش آیہِ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ ونہم، ابوٗ بردا، ژےٚ چھے پتہ بہٕ کیازِ آس ژےٚ نِش؟ مےٚ ووٚن زِ مےٚ چھنہٕ پتہ زِ تُہۍ کیازِ آو مےٚ نِش۔ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، مےٚ بوٗز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ فرماوان زِ یُس شخص قبرِ منٛز پنٕنِس مٲلِس سۭتۍ نیک سلوٗک آسہِ یژھان کرُن، تس پزِ مٲلۍ سٕنٛدِ مرنہٕ پتہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن یارن دوستن سۭتۍ رُت سلوٗک کرُن۔ تہٕ پتہٕ فرمووُکھ، میانہِ بایا، میٲنِس مٲلِس ماجہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ چٲنِس مٲلِس چھےٚ ٲسمٕژ چِرٕ دوستی، بہٕ چھُس یژھان زِ یہِ دوستی پکناو برونٛہہ تہٕ امِکۍ حقوٗق کرٕ ادا۔ ابن حبان، مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارن سۭتۍ تہِ کٔرِو نیک سلوٗک تہٕ یِمن رِشتن ہُنٛد تھٲیِو لِحاظ تہٕ پاس، یِمو رِشتہٕ دارو نِش بے پروا گژھُن گوٚو دراصل مٲلِس ماجہِ نِش بے پروا سپدُن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اِرشاد فرماوان، تُہۍ ما ورتٲیِو پنٕنٮ۪ن جدن اجدادن سۭتۍ لاپروٲہی، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ لاپروٲہی ورتاوٕنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناشُکری۔ پوٗنٛژِم چیٖز، اگر زندگی منٛز مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق ادا کرنس منٛز یا نیک سلوٗک کرنس منٛز کانٛہہ کوتٲہی آسہِ گٔمٕژ، تمہِ پتہٕ تہِ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش نا اُمید گژھُن، مرنہٕ پتہٕ روٗزِو تِمن برابر دعایہِ مغفرت سوزان۔ توقع چھُ زِ اللہ تعالیٰ ما کرِ تُہنٛزِ کوتٲہی معاف تہٕ تُہنٛد شُمار آسہِ رٔتٮ۪ن بنٛدن سۭتۍ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، اگر کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ پنٕنہِ زندگی منٛز مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان روٗد تہٕ دۄیو منٛز سپُد أکۍ سُنٛد یا دۄشوٕنۍ ہُنٛد أتھۍ حالس منٛز انتقال، وۄنۍ پزِ تس تیٚلہِ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ برابر دعا کران روزُن تہٕ خۄدایس روزِن برابر تِہنٛدِ مغفرت خٲطرٕ منٛگان، اوٚتام زِ اللہ تعالیٰ لیکھِ تس پننہِ رحمتہٕ سۭتۍ نیک لوٗکن منٛز۔